inima, așa e inima mea. Vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea, vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea, inima mea, mai dă inima mea dragostea mea. Așa e inima mea, că așa e inima mea, mai dă-te-mi dragostea. Fresh, fresh, on Kiss Kiss in the Mix. E prima oară când mă simt bine, atât de bine, scumpă domnișoară, te aștept de seară, inima-mi spune, ne, ne, scumpă domnișoară.

Alicia Keys la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Să aruncăm din nou un ochi între mesajele voastre. Cosmin din Suceava vrea piesa nouă de la Corina pentru Ionela, cea mai scumpă fată care există, zice el. Trimite-ne și nouă o poză să ne convingem, nu? Și Anastasia din Buzău vrea Metrejim Bella pentru cel mai frumos băiat pe care l-a întâlnit vreodată și zice că îi ține numele secret. Hai să vedem cum le mixăm. Corina și Junior High, întâi și întâi, o piesă nouă, fresh, sună foarte bine, Miss Boboc. Avem și Metrejim Bella, iar apoi o altă piesă nouă care deja vă place foarte mult, Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești. Continuă petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Ca pe un breloc, ești mai sexy decât toate misele la un loc. Ești deasupra în top, e clar că am noroc. Și în ce hal, că dacă mergem la bal, o să facă ochii mari, tu ești cea mai pe val. Cea mai căutată. Te găsesc prin satelit când te ascunzi pe hartă. Și încă n-am spit, bis bobo. Și ți-aș mai pune coroniță. Tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotique.

piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix, Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești. Trebuie să vă reamintim de podcastul emisiunii, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Sunt la zi, sunt updatate. Colecția în ordine calendaristică se găsește pe kissfm.ro/kkm. Intră acolo și vei vedea fiecare ediție. Ai buton de play sau buton de download. Andra Dam, dacă ar fi mixată cu Elena și Glenn Secou și apoi J Balvin, Io te lo dije. Cu voi mai departe Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olex in the Mix. Asculți doar hituri.

Așa coincidență n-am mai întâlnit. Nu mai pune întrebări că mă obli să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau îmbrățișare, o să și Cabron la Kiss Kiss in the Mix. Final de oră și final de party, dar mai departe începe o nouă oră de super hituri Kiss FM. Mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi, ne reîntâlnim de la 7 seara pentru 3 ore de hituri mixate. Să vă dăm din nou pe spate fără publicitate, adică DJ Young și Olix in the Mix. Și nu uitați, pentru mâine dimineață în prima oră de cronică aveți la Kiss Cash 3.000 de euro. Multă baftă! Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss, ascult doar hituri.